Nyilvánosan kért bocsánatot Casey Bloys, az HBO elnök vezérigazgatója, miután kiderült, hamis Twitter fiókokat használt arra, hogy a csatorna sorozatairól szóló negatív kritikák alatt kommenteljen, írta a Media1.hu. A botrányt a Rolling Stone cikke robbantotta ki, miután a lap hozzáfért levelezésekhez Bloys és az HBO alelnöke között. Ezekben szó volt egy bizonyos titkos hadseregről, valamint kiderült az is, hogy a vezetőség alkalmazottakat is utasította arra, hogy hozzanak létre kamu profilokat, amikkel a tartalmaikat kritizáló újságírókat kellett lejáratniuk. A komment szekciókban más kommentelőknek is neki mentek. Bloys bocsánatkérésében arról beszélt, hogy bár tudja, hogy ostoba ötlet volt, az motiválta, hogy nagyon szenvedélyes a munkájában, ezért néha elragadtatja magát. Amikor 2020-ban és 21-ben otthonról dolgoztam, egészségtelenül sokat lapozgattam a Twittert. Aztán nagyon-nagyon buta ötlettel álltam elő, hogy levezessem a frusztrációmat, összegezte Bloys. Bocsánatot kért a kritikusoktól, majd beszélt arról is, hogy 6 fiókot kezelt másfél éven át. Micsoda ócska, kisstílű szarházi. És egy ennyire magas pozícióban, ahol a tudatiparnak a csúcsán ő áll, vagy legalábbis az egyik csúcsán a nagyon kevés csúcs közül, ahonnan aztán tényleg bőven van lehetősége az emberi szellemet elzülleszteni a maga kedvének megfelelően, vagy úgy formálni, ahogy a kedve tartja. De nem elég, hanem nyomorultul tudod úgy csinálni, minthogyha ő neki egy másfajta véleményű felhasználó lenne, és aként odaírni, és aként fikázni azokat, akik azokat a nagyszerű produkciókat, amiket ő előállított a cégével, azokat bírálni merészelik. Tudod, nem elég, hogy az övék az intézmény, amelyik sugározza az emberi agyakba a kultúrát, de tudod, a véleményfórumokat is meg kell szállni. Pont úgy működik, mint a politikusok. Csak a politikusok sosem ismerik el, nem maguk csinálják, hanem kiadják ezeknek a talpasoknak, akik a pártoknak ez a kemény magja, és aztán soha nem kérnek bocsánatot. Meg ilyen farmoknak kiszervezik a kommentelést, ugye egy csomó keletről érkező dezinformáció jut el így sok helyre, hogy blogot üzemeltetnek, kommentelnek, azokra a blogokra hivatkoznak, linkelnek. Emlékszem még ilyen 15-6 évvel ezelőtt, amikor a blog.hu-nak a komment mezőjében, még mielőtt az Facebookossá alakult volna, mindenki organikusan, így idézőjelben mondom, hogy rájött, hogy hát ha írt valamit, akkor azt szét kéne promózni. És akkor a kommentek között ugye azon kívül, amire ez már hozzászoktunk, hogy a elsőzés, meg a zsidózás, meg a mindenféle egymás sértegetése között szinte kötelező elem volt az, aki éppen promotálja a saját kis létrehozott tartalmát. Na most ugyanezt csinálják éppen nagyban. Az igazság, hogy azt jól érezte meg a Casey Bloys, hogy saját néven nem előnyös behüppögni a kritikusok alá, csak azt nem érezte meg jól, hogy ő álnéven kommentálva szorul rá arra, hogy megvédje magát. Mi több, nem szorul rá, hogy megvédje magát, hiszen az ő felületük ebben a vitában az maga a filmproduktum volt, amit közzétettek, és a másik oldalnak jár annak a véleményezésre. Nem az van, hogy itt most történt valami a semmiből, és akkor azt meg kell torolni, hanem történt egy film közzététele, és akkor arról fognak jót is, meg rosszat is mondani. Az, hogy dühös, azt valahol megértem, bár ezt szerintem egy elképesztő homály, ha az ember arra számít, hogy bármit is közzétesz, és megnézik 100 000-en vagy 100 millióan, azért itt biztos mind a kettőre van példa az HBO esetében, és mindenki véleménye egyöntetű és egyforma lesz. Tehát bármit egy hatalmas platformon teszel, teljesen világos kell legyen, hogy lesznek elmarasztaló, és lesznek felmagasztaló kommentek, és annak is világosnak kell lennie, hogy mindkettőben van legalább 10-10 archetipus, aki a saját vibe-ja szerint oda fog kommentálni valamit. Hogy ezen ő meg van lepődve, annak ellenére, hogy ő maga is egy gyűlölet kommentelő, mert nem tudja megállni, hogy aztán ne menjen oda ő is kritizálni, vagy hozzátenni a magáét, az körülbelül azt jelenti, hogy még annyit sem tud prediktálni mások viselkedéséből, ami az ő viselkedéséből pedig kiolvasható. Én politikusok szereplésénél szoktam nézni amúgy, hogy hány kamureg kommentel ilyen nagyon hype-oló dolgokat, de mindegy is nem erről szerettem volna beszélni. Engedjétek meg, hogy végigmondjam a véleményem, akkor is, ha lehet, hogy egy picit hosszú. Nekem borzasztó nyilván az, hogy álnéven kommentelsz jót vagy rosszat, ez mindenképpen sajnálni való. Talán nem is felháborító nekem, hanem sajnálni való, de másik részről megtehetetlen vagy, tehát hogyha megfigyeljük a most a közéletet, a legjobb indulattal, a tehetséget, tudásod legjavát az asztalra teheted. Készülhetsz napokig egy interjúra, hogy a lehető leghasznosabb lehess, és mindig lesz valaki, aki nem releváns kritikát fogalmaz meg nem azzal kapcsolatban, amit te az asztalra tettél, hanem azt fogja mondani a te legnagyobb lelkesedésed ellenére, hogy nézd a kopasz vén majmot, hogy eláll a füle. És szerintem ezen égetően fontos változtatni nagyjából tegnaptól. Ráadásul a komment lavina, hogyha megfigyelitek, hogyha egynek hagyod, vagyis passzívan engedélyezed te, hogy a videódban szereplő, mondjuk személyen vagy rajtad mocskolódjon, mindig jön vele még egy rakás, és az van, hogyha néhány ember, én úgy látom legalábbis ezt, hogyha néhány ember, ha szabadságot kap a kommentelésben, akkor tényleg a perelhető szintre süllyed, épp úgy, mint ahogy néhány ember, hogyha nyitva hagyod a kapudat, vagy az ajtódat, be fog menni, és ki fogja pakolni, és nem kell egyik esetben szerintem azt állítani, hogy ha tökös vagy, akkor elviseled, csak nem szabad rábízni a dolgokat, mert egyszerűen fegyverré válik a kezükben, hogyha azt cigányozásra, buzizásra, zsidózásra, vagy testszégyenítésre, vagy csúfolódásra, vagy bármi másra használják, és ami a legfontosabb, és amire ki szerettem volna lyukadni, hogy én egy kicsit áldozathibáztatásnak tartom azt, hogy te mentél oda, viseld el, hogyha azt is akár, hogyha nem azzal kapcsolatban ér kritika, amit az asztalra tettél, úgyhogy számomra nagyon szomorú, amikor azt látom, hogy akár televízió, akár rádió, akár egy pici kis csatorna komment falán ott hagyják a nem releváns mocskolódást, tehát nem a kritikát, mert az teljesen oké. Még hasznos is lehet, ha azt mondják, hogy gyorsan beszélsz, én nem jól artikulálsz, vagy valamit ki tudsz belőle venni, de hogyha ott hagyják a mocskolódást, nekem az az élményem, hogy az a 3 forint, amit ez a néhány extra komment hoz azzal, hogy az algoritmus jobban észreveszi a videót, többet ér a meghívónak, mint a másiknak a méltóság, és az egész le van tudva érzéketlen módon azzal, hogy hát te mentél oda, te akartad a hírnevet, és hát hagyja bántani, miközben 2 másodperc lenne leszedni. Nekem az az élményem ilyenkor mindig, és lehet, hogy nem igaz, hogy ez a pici pénz, ez többet ér a tulajdonosnak, vagy esetleg lusta vele foglalkozni. Úgyhogy szerintem csak az a komment, meg kritika maradjon, mindenképpen maradjon a kritika, ami releváns. De, mert nekem az a meglátásom, hogy nem a tökösök élvezik, vagy bírják a rossz kommentet, hanem a nárcik, akik ki vannak fizetve az ismertséggel, és semmi más nem számít nekik azon kívül. És van egy ilyen trend, hogy én bírom, hát nyomjátok a néni, bírja. De a nárcik se szereti. A nárcik se szeretik, a nárcik se élvezik ezeket. Én nem gondolom egyébként, hogy a nárcik ne akarnák a troll kommenteket, vagy a sértegető kommenteket, vagy a testszégyenítő kommenteket, vagy a megalázó kommenteket törölni. A saját felületükről törlik is, ha tehetik. Szerintem ez nem, tehát nem... Szerintem nem. Szerintem ők ki vannak fizetve azzal, hogy most is rám figyelnek. Nem akarok mondani celebet, mert már szegény nem él, de nekem mindig az volt az élményem vele kapcsolatban, hogy nem érdekel. De aki narcisztikus, de ez egy ilyen... ez egy ilyen önigazoló duma. Ez egy élethazugság. Lehet. Ami élethazugságot nagyon meggyőzően nyomat, de általában olyan felületek kapcsán, amik fölött nincsen autoritása, ott nem tud törölni. És akkor most mit mondjon, mit kezdjen ezzel a helyzettel, akkor azt mondja, hogy engem ez nem is zavar, de ezt hazudja magának, mert így könnyebben viseli el. A saját felületéről törli az ilyeneket. A narcisztikus ember még sokkal hiúbb, mint a nem narcisztikus ember. Még sokkal nehezebben viseli, ha alázzák, mint a nem narcisztikus ember. És nyilván törölni kell az olyanokat, amelyek öncélú módon kötekednek, vagy öncélú módon aláznak, és nem tesznek hozzá, és nem a tárgyra vonatkoznak. Bizonyára ez a helyes, amit tenni lehet, de szóval, hogy itt ebben az esetben kritizálták azt a filmet, amit ennek az embernek a cége, az HBO a platformra kirakott. És nem is biztos, hogy komment formájában, tehát itt kommentekre is reagált, De ezek kritikusok, tehát a kritikusnak az online cikk, lehet az egy blogpost is, de érted, vette a fáradtságot, hogy legyen egy blogja, ami filmekről szól. És ő ott írt egy kritikát, valamilyen véleményezést. Ez a trunger meg oda megy. Annak kommentálod, de nem arról van, hogy egy kommentelőnek válaszol valamit, hanem valakinek, aki egy felületet már hajlandó üzemeltetni, és odafigyelni az alkotásokra, azokba szállt bele, mert itt az hangzik el, hogy bocsánatot kért a kritikusoktól, tehát nem a kommentelőktől feltétlenül, hanem azoktól, akik filmkritikai szándékkal írtak egy komplett bejegyzést. És miről szól ez a terrorizmus? Mert ez terrorizmus, amit csinál, hogy ne kritizáld. Ezek népszerű, nagyszerű produkciók. Légy szíves, fogd be a pofádat, húzd meg magad, és a barátaid körében pofázzál. Ne kritizáld a nagy nyilvánosságú felületen, mert akkor oda bennek, tudod, a trolljaim és kicsontoznak. Tényleg? És megbánod azt is, hogy megszülettél. Mert maszkban van. Tehát onnantól kezdve, hogy kamu profil, mert az bullying, hogy én arccal oda megyek, és téged anyázlak, tehát mondjuk itt tudom én Bájer Zsoltként kommentelek oda valamit. Igen, de legalább fölvállalja. Az, hogy kamu néven, az abszolút ez a maszkosok betörtek a lakásba, végül is senkinek nem esett bántódása, de fegyvert tartottak a fejemhez, aztán távoztak. Hú, de esett amúgy, de abszolút esik a kommentől szerintem bántódásra. Képzeljétek el egyszer, amikor még abban a műsorban szerepeltem, ahol lehetett szavazni, ott még abszolút nem, hát ez 17 éve volt, abszolút nem volt bírói gyakorlat, egyáltalán gyakorlat erre, hogy kommentek miatt bármit csinálj, nem is csináltam semmit, de a következő volt a sztori, nagyon röviden mesélem el. Valaki azt írta, talán a csatornának a chat falán, lehet, hogy épp egy, mindegy, nem tudjuk, hogy ki, hogy a Szabó Eszterőt megverte, kirabolta, én életemben nem, még csak ehhez hasonló szituációba se vettem részt, tehát meg se pofoztam senkit, se otthon, se nyílt utcán, nem vettem el semmit, tehát hogy még csak semmi összekeverhető dolog nem volt, de valaki odaírta, nyilván nem tudtál semmit csinálni, lehet, hogy az olvasók fele elhitte, lehet, hogy a fele nem, sőt, hát miért ne hinné el, hát egy áldozat beszélt, hangsúlyozom, nem volt semmi ilyesmi soha. És képzeljétek el, lett belőle egy címlap. Néhány nappal később Szabó Esztert garázdasággal vádolták. Ez volt az akkori valamilyen, hát színes, nem, mindegy, Sztár magazin, valamelyik, még a Csajra emlékszem. És ez úgy hangzik, hogy az garázdasággal vádolták, mintha a bíróság vádolna, így vagy van, a rendőrség, pontosan. Mert egy olyan, tudod, olyan rendőrfőnökös tényállásban vannak, nem pedig azt írja, hogy egy kommentelő azt írta, hogy Szabó Eszter aztán elverte és kirabolta. Természetesen a cikkben már benne volt, hogy egy kommentben, de egyébként az se sokkal jobb, tehát abban sem írták le, hogy ez egyébként nem történt meg soha, és még hasonló sem, és még rendőrségi ügyesen volt. Na mindegy, tehát, hogy régebben eddig lehetett menni, most már itt egyébként most már felelősségre vonható, nem tudom, hogy ez mennyire gyakorlat egyébként is, ilyet perelni, de ne tűnjetek, vagy ne gondoljátok magatokat kicsinyesnek, hogyha valami nagyon durvát olvastok, és emiatt pereltek. Szóval én nem tudom, hogy mivel lehetett volna ennél többet ártani az HBO-nak, de nehezen tudok elképzelni olyasmit. Nehezen tudom elképzelni azt a trónok harca befejezést, amivel ennél többet lehetne ártani az HBO-nak. Na, ez... Nem tudom, hogy igazat mondasz-e. Szerintem ez sokkal felejthetőbb, ez a nem megfelelő viselkedés. Mint az, hogy végződött a trónok harca. Ez kétszeresen is vállalhatatlan. Egyrészt azért, mert aljas, másrészt meg azért, mert pitiáner, mert filléres, mert ezt egy csomóan ócska. Csinálják, és ezért megbocsájtják. Tehát mindenki belegondol a saját kamuregébe, amiről bullyingolja a csajt, aki jobban néz ki nála, vagy bántja a csávót, aki nem tudom, valakire emlékezteti, és azt mondja, hát ő is csak azt csinálta, amit én. Szerintem ezt csomóan csinálják. Én azt gondolom, hogy egy csomóaknak van kamuregé, és emiatt... Ezek szerint neked van. Nekem sincs ilyen. Olyan és viszont valakit kiraboltam, nem, elvettem a pénzét. Nem, és olyannyira nem, hogy úgy átlagosan a felhasználók 5%-a az, aki egyáltalán kommentel. Most ezek közül, ebből az 5%-ból annyi se. Mint amit 100 megtekintésre jut egy komment. 100 megtekintésre egy. Aha, tehát 1%-ról beszélünk ez szerint. De a bullibárok... Na most akkor azon belül vannak, azon az 1%-on belül vannak a kamuregek. Mennyi lehet? Ez nem annyira számottevő. És az ráadásul egy mikrokörnyezet a kommentelő, amit nem vizsgálsz. Tehát te a kommentekből tudsz egy következtetést levonni arra, hogy mekkora a tetszése vagy az elutasítottsága az adott tartalomnak. Pedig a kommentelők köre az nem felel meg a felhasználók körének. Igen. A kommentelő az egy másfajta sajátosságokkal rendelkező csoport, és ennek megfelelően lehet egy kommentmezőben kialakulhat olyan hangú közhangulat, ami amúgy nem tükrözi a felhasználók többségének. Az is tévedés, ha azt gondolod, hogy a maradék 99%-nyi néződ az viszont mind nagyon szeret téged, és hozná a celofános virágot az Erkel Színházba, mert azért, amikor elég nézettség van, tehát azt mondom, hogy 100 kommentelőre jut, vagy 100 megtekintésre jut egy komment, akkor 100 000 megtekintésre jut 1000 komment, és az 1000 kommentben már ott lesznek szerintem azok is, akiknek nem kellett egy ilyen inger küszöböt megugrania a komment létrejöttének. Tehát nem az, hogy annyira felindult, akár pozitív módon, mert te most őt elragadtattad és gyönyörködtetted, vagy pedig negatív módon, mert most akarna lerugni téged onnan, ahol ülsz vagy állsz, hanem akkor már úgy közé jön az is, aki pusztán csak szeret írni, és ami a szívén, az a száján, és ő mindig veszi a fáradtságot, ő nem siet a következő videóra, 100 000 ember között előkerül az is, aki csak úgy annyit ír le, hogy igen, az eleje tetszett, és a vége nem, köszönjük szépen a tartalmat, viszont látásra, aláírás, kis Erzsébet. Meg azok, akik leírják ugyanazt, ami már korábban sok lájkot kapott. Hogyha megfigyeled, mindig van egy-kettő olyan, hogy látod, hogy van rajta 300 like, és átfogalmazva meglátod újra egy kicsit. Nem lehet, hogy ez másnak is fölmerül. Én időnként benézem. De akkor miért nem azt lájkolja be? Nem akarom magamat mentegetni, de nyilván így valamikor így úgy érzem, hogy ide nagyon kívánkozna valami, ezért kinyitom a kommenteket, hogy lássam, hogy ott van-e már. Na, erről és akkor szó. Látom, hogy jó, van, ott van, és tényleg egyetértés van, vagy van mögötte háttér, vagy támogatják elegen ezt a véleményt úgy, hogy megnyugszom. És nem írod és be. És akkor nem írom be, igen. Csak a lájkokért. Igen, igen. Hát nem, de lehet, hogy tudod, nem olvasgatod el, hanem beírod. Ugye, hány, most gondolj bele, hogy életedben, amikor azt mondták, hogy nincs itt az ügyfélszolgálat telefonszáma, tudod, a honlapon hanem olvasd el a gyakran ismételt kérdéseket, és akkor ott, ha már keresgélsz, és nem találod, akkor majd egy chatrobot elárulja neked a telefonszámot, vagy szóba áll veled. De te előbb keresd meg a választ. Soha és itt próbál arra vezetni egyébként, hogy ugyanazt az 50 kérdést szokta az embereknek a túlnyomó része feltenni, amely 50 kérdésre mi leírtuk ide a választ, azonnal megtalálod, de te nem vagy hajlandó beírni a kérdésedet, hogy aztán leszűrődjön arra az egyre, és a egybekezdéses választ meglegyen, hanem szeretnéd, ha valaki ezt neked most így elmondaná. És én azért én feltételezem, hogy pedig én szeretem megkeresni inkább, mint hogy zaklassak valakit, mert hogy tuti ott van, mert nem én vagyok az első, akinek ez a baja, és még így is maximum a fele alkalommal kerestem ki. Na most, amikor kommentelsz, akkor még ennyi között sincsen a dologhoz, nem az a... Tehát mindenki úgy kommentálna, hogy először megnézi, hogy van-e már olyan komment, de te is megnézed, nagyon is tiszták lennének a kommentfalak. Robi, te szoktál kommentelni? Nem szoktam. Vannak egyébként olyan precedensek, amikor hasznosnak tekinthető egy komment, vagy egy kommentfal, amikor az ember bizonyos információt akar szerezni, és akkor ott a kommentfalon nagyon hamar odaírják a megfelelő információt. Tehát tud a dolog hasznos lenni, tud a dolog informatív lenni, de az ugyanakkor meg kell nevezni, hogy ebben a szóval, hogy ez a kommentelés, ez egy nagyon igénytelen műfaján. Tehát az, hogy te neked nincsen annyi igényed a saját gondolataiddal, saját véleményeddel, hogy csak indíts egy blogot, vagy hogy csak létrehozz egy Facebook felületet, vagy létrehozz egy Insta felületet, vagy az Isten tudja, hogy hol valamit, ahol egy helyen a te dolgaid olvashatóak, hanem te amerre jársz a neten, ott hagyod, mint amikor a kutya lehugyozza a fát, és megjelöli azt a fát. Hogy te csak úgy olyan... Hontalan az egész. Igen, oda hugyozol, és már mész is tovább na valahova, máshova, oda is hugyozol fa? Egyet. Van otthon olyan fád? Valahol egy kommentre 300 lájkot kapsz, és hogyha írtál volna a saját blogodba, akkor meg kettőt. Na, de hát nem az lenne a feladat, jönnek, de nem az, vándor de nem az lenne a feladat, hogy a saját felületedet felépítsd, hogy oda is kapjál 300 lájkot, ha majd kiírod az okosságodat. Nem ez lenne a cél, hanem az a cél, hogy oda menj valahova, ahol már földgyűltek az emberek, akkor ott elejts valamit, aztán az ott elsüllyed. Tudod, elsüllyed, és majd kőolaj lesz belőle a nagy nyomás alatt. Valamikor a következő világkorszakban. De te téged ez nem érdekel, mert nincs annyi igényed a saját vélemény hogy az úgy meglegyen. Hát, hanem ott el is engeded, és így mész is tovább. Az is lehet, hogy nem tartod ez egészet méltónak arra, nem is feltétlenül nagyon rossz értelemben, hanem csak, hogy most nincs annyi gondolatom erről, én egy mondatot szeretnék hozzáfűzni. És ez a mentalitás a kommentelőknek? Hát mindegyik kinyilatkoztatja, mindegyik kinyilatkoztatja éppen az aktuális megmondását. Tudod, hatalmas önérzettel, meg hatalmas igénnyel állnak föl, miközben annyi igényük nincs, hogy remélem legalább, hogy kikopipészteli, és valahol gyűjti magának a dolgait, a dolgai között. De valamikor nincs az olyan hosszú, hogy egy blogbejegyzés legyen. De most a kedveset mit írja le egy blogba? Meg ő nem akar témát indítani, csak csatlakozni. Tehát azt is megértem. Én szerkeztem ezt a műsort, nem tudom hány éve, ide öntök be, ezernél biztosan több témát. Eszemben nincsen valahol vezetni, tudod. Hát mert van egy archívum a műsornak, azért ott az megvan. Jó, igaz, hogy ez nincs szétszórva. Azt akartam mondani, hogy ez azért nem új keletű, és ezt tisztelték jobban ezt a műfajt. Lásd, az MTV hőskorában volt egy híres betelefonáló, az Istennek nem fog eszembe jutni a neve, de még trivia kérdés is lett az illetőből, és ide sorolnám még a Tilos Rádió rendszeres betelefonálóit, akik közül néhánynak így kvázi neve van, akit felismer. Érted, hogy egész nap ezt hallgatja, és már csak így benyögi a nick nevét a telefonbeszélgetés elején. Nálatok is volt ilyen Gálcsaba Bugi. Igen, ő vele külön beszélgettem is, de egyébként tényleg vannak ismerős nevek mindig a Facebook, önkényesnek a Facebook oldalán, amikor itt a Viber üzenetek még jöttek, ott is voltak ismerős nevek, olyan is, akit éreztük, hogy érdemes végigolvasni, egy idő után egy renomét épített magának, és olyan is, akit érdemes volt nem elolvasni, hogy nyugodtabb napunk legyen. Egyébként tök érdekes, a Makai Gábor klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta az nlc.hu-nak válaszolta az alábbiakat a kommentelés témájában. A hozzászólások többsége nem az adott témához szól hozzá, csupán rossz indulat és agresszió szabadul fel, amely végül a véleményemet és a vélt személyemet érinti. Ezek az emberek nem vitatkozni akarnak. Tehát, hogy eleve van az emberben egy alapvető frusztráció, amelynek egy levezetési eszköz lehet az, hogy oda megyek, ha kimegyek az agórára hőbörögni egy kicsit, és akkor ez történik. És egyébként ez olyan bazi nehéz észrevenni, vagy kezdeni valamit, hogy neked valójában nem azzal a dologgal van bajod, amiben pitbull módjára beleharapsz, és ott lóksz egy ilyen véres boton, hanem hogy keletkezik benned ez a frusztráció, és te mindig ugyanoda mész, ahol újra és újra keletkezik, és mit kellene vajon máshogy csinálni? Ez egy nagyon fontos üzenet, mert az ő problémája oldódna meg elsősorban, mert az alkotó az lehet, hogy tovább lép a kommentet, és nem érdekli, de tényleg, hogyha de valami triggerel... A saját problémáját tudja megoldani az életben, különösen, hogyha belső. Tehát, hogyha valami triggerel, és azon gondolkodnál el kommentelés előtt, amikor valami nagyon ótvar dolgot írsz, hogy most ez miért zavar engem, ez a szerencsétlen? Akkor lehet, hogy kiderülne, hogy azért emlékeztet valakire, vagy valamelyik hiányosságodra. Igen, és az egy nagyon hosszú munka lenne, tulajdonképpen egy Himalája, amit meg kell másznia, amit aztán az Isten tudja, hogy meg tud-e mászni, ehelyett viszont most itt van egy lehetőség, hogy köpjön egyet. Hát ez egy sokkal könnyebb, és ott és azonnal megkönnyebbül. Tudod? Meg tudod, ő neki azt a kérdést feltenni, hogy tényleg ezzel van most bajom? Tényleg ezzel van most problémám? Ez itt most annak a jelenségnek szól, amiről írok? Nem lehet, hogy esetleg valami mélyebb oka van, hogy és azt kéne megtalálni, és akkor ez már jelentéktelen lenne? Tudod, hogyha ő ezt a kérdést föl tudná tenni magának, akkor bizonyára elmenne terápiás ülésre. Alig ha véletlen, hogy nem jár terápiás ülésre. Alig ha véletlen, hogy minden alkalom jó alkalom, hogy köpjön egyet. Valamelyik kommentelőnek valóban a Himalája kell, valamelyiknek meg csak kellett volna egy Himalája. Azért a kedves kommentelőket szeretjük.